فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلانتي واناك سندق استيال كسو دوادا برنامج كدوحة ورئيسية ورباهين تالفرقان عاو او اسنين اهنا وحان كسو قد بندوانا دقال اسكر اي كلانتين او دحيي عيدا مكوضة ترسان دولاد دا او ماان تكدعي قدها دقما دا مهداي اي قبل كشبه الله دحي عيدا مدى مجاهدين تا او دقال علوسكو قادي سلق عيدا مدى جبلان اي كلايهين دولايت كمغرادة كسمايو فافاهين كو آدان دقال كاسي اياد كو دقايسة دونتان برنامج كينا مودادا روحا او سعدا قد بديسا وحا كميدا حيسا دا او دحايا عيدا مدى بونتلان ايا كو معاردك او مانتا إلا ايا عاو كتاقان مغرادة قروي ايا سلا دينتا او كدقا ايا عيدا ما كسو قل قل ايا قروي وراركي او دن بايا حيسا داسي ايان برنامج كايدين كو قهيا محاي آمي سنتهاي دولة دا إتوبيا أو أي كولي سنتهاي حدي أي قبسطو دكا دا زيلع محاكا لاناي قبر سيقوتو ليركا قهدا شاي دامع سوجرينكا أه إي إتوبيا فارين لحال قل أهنا أجيدي ساي دادكا سومانيات أيادكو مغلي دونتان برنامج كينا قوضو بداس إيحو بنتا عافيماتكا أيان كوهينا برنامجكا ومركالي اللوحة فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. ولحظة بشهر جماد الأول سنة تكون أفر بقل أفر تنية شنطة هجرية أنكو باللون برنامجك الدقال علوس وو لحي عيدا ما كوضة ترسان دولة دا ايا ما انتك دا عاي قودة هاد دقما دا ما هاد داي ايا قبل كشبه الله دا حي دقال كاسي ايا انت لأوكي هاي وحاكود انت لابا اسكر وكا ترسان عيدا انك سراكيل كترسان ما مول كهير شبه الله ايا كوب بحي عيدا انك او كلا قاضي انك استوولي اجرتو حيساد دول حيسا عيدا ما داسي كواس او مرر بدان كود دقال لمي دقما دا ما هاد داي ايا شبه الله دا حي جوبوين كان عيدان كمجاهدين توحايس هاكي دقال عروسكو قادين حرا عيدا مدى جبلان اي كوليهين ديگان كباركا اي دولايت كاكسمايو دقال كاسي وحاكو داوعمي هل اسكري او كترسان عيدا مدى مامولك جبلان فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. قبا هور اي برنامج كالروح ايان طلاب سنينا مركان وحبينتا عافيماتك او هبين ولباعت كل جيستان برنامج كالروح حلقة الصدن يتضبات ايا ايدن كسو مقن وحانو حبينتان آلا باسو جيدي او هل سؤال او مهم اهل قويدية ديتور قرح عبدالقادر او كمي ذا نخاتير تصوماليا. أمتنا تشبه بنيانا وليبقى البنيان قويا، نتعاون في الخير جميعا نتكاتف في الحق سويا. ديتور قرح مركا لكسو دو حبين تعافيماتك وحلقو جراحل اي سعدان روباب يدادد cudurrada bulshada ku bata xilliyadan oo kale waxaa ka mid ah malaariyada. Maxaad bulshada u haysaa oo ku saabsan cudurkan? Sidoo kale ma jiraan xilliyo ay sii daran tahay malaariyada oo ay dadku dhiiga ka dhuuqdo? Bismillaah wa maasanta. Malaariya waa cudur dilaa ah oo aadna u faafo. Xilliyada hadda aan ku jirno fatahada ay jiraan haddii kuma sii jirto uu saddex jibaar miya ama ka badan sii noqon karaa. Marka cudurkan asaga waa cudur cayaanka la yaqaan protozoa asabo أفرتيس نوع بلاسموديام سبيشيس آه مديت هاي فرسيباروم في فاكس أوفال يملاريو مركا عذر كان نحلي ذا فتى هذا هدي بيه كلا تأيدا أو مره هابا أما مرتجلني سوى بيها مركا هدي ومهم إن دتك أجدان حلي قام كلهم أدوك عسني هاي على مدى خوفك وكران كرو إنه على دتك ووين أو كريتو على مدى الوارك روح كمدة خوفك إنه أسكو أرك قنرو حمناه حنونه مدى حنونه يو تبرد الرجود ilmaha kala calaamada lagu arko waxaa kamid inay ku jirto kaneeco jirkiisa ama cudurka maqoobartazooga inuu diido naasnuuga iyo qandhabo iyo cuntadan inuu diido cudurkan waxyaalo badan waxaa jira looga hortegi karo oo haddii la isticmaalo ka hortag u noqonaya waxaa ka mid ah inuu qofka ogaado xilliga kanaacadadka ay dhiigga ka nuugto waa laba xilli waa maqribki iyo subaxii xilliga u badan xilligaas marka waxaa la rabaa dadka inay xirtaan dhar kanaacada ka celiyo gacmo dheero ah iskaasho xirtaan haddii heli karaan maadooyin dadka kanaacada ka ciirinaya jirka inay marsan karaan waa muhiim waxaa kaloo la rabaa musqulaha in lagu shubo olyo iyo naafto isku jiro taasoo keenayso inay hawada ka xirto kanaacada inay dhimato waxaa kaloo rabaa hooyooyinka uurka leh in la siiyo bil kasto kaniinka loo yaqaano fasidaarka waxaa la rabaa dadka caruurta weliba khaasatan in lagu daa'imo yacni markay guriga joogaan mara kanaacada waxaa la rabaa marka dadka inay ka fogaadaan ama ay ka saaraan biyaha fadhiya biyaha fadhiya ka dhalata marka waxaa la rabaa inay saaraan biyaha fadhiyo ay meel u furaan biyaha socodsiiyaan waxaa kaloo rabaa inay cawsaha guriga ka baxayo cawsaskaasna ay jaraan waa muhiim fuustooyinka in la daboolo barkadaha in la daboolo midda kale haddaan la isticmaalin fuustadana todoba beri biyo ka badan aan lagu dhaafinba laga daadsho ilaa waxay u noqonaysaa guri ay degto marka intaan aan sheegnay calaamadahaas hadduu qofku isku arko waa cudur haddii la daahiyo complication badan ama dhibaato mahadhaa keeni karo sida inuu qofka qalal ku imaado kooma uu galo intaan la gaaray kahor marka hadduu qofka calaamadahan isku arko dhiig la-aanay keentaa sidoo kaleeto inuu qofka isbitaal si degdega ku aado waa mahadsantihin وتحرك كالطير نشيطا لا تكسل وتقدم هيا في كل نشاط مرضي كن معوانا إيجابيا فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو xiisada u dhexeeya ciidamo iska soo horjeeda oo ka kala tirsan maamulka Puntland iyo kuwa mucaaradka ayaa maanta ilaa iyo caawo ka aloorsan magaalada Garoowe ee xarunta maamulka Puntland. Xiisada ayaa salka ku haysa muranka la xiriira doorashooyinka oo isku haystaan Puntland iyo mucaaradka. ciidamada aad u badan oo labada dhinac ka socda ayaa ku soo qulqulaya gudaha Garoowe, waxaana xilli kasta la filan karaa in xabad ay ka dhex qaraxdo dhinacyadaasi. Barakac lixaad leh ayaa maanta gelinkii dambe ilaa iyo gelinkii hore waxaa laga dareemayay gudaha magaalada Garoowe. Waxaa la xiray goobaha iskuulada, sidoo kale waxaa albaabada la isugu dhuftay goobo ganacsi oo ku yaala gudaha magaaladaasi. ciidamada aad u badan oo mucaaradka ka tirsan ayaa soo gaaray magaalada, waxaana sidoo kale magaalada ka socda dhaqdhaqaaq lixaad leh oo ay wadaan ciidamada Puntland. Suldaan af guduud oo ka mid ah Salaadiinta ayaa sheegay in ciidamo isku soo horjeeda ay soo gaareen magaalada Garoowe isagoo ka digay in halka ay ku dagaalamaan ciidamada Puntland iyo kuwa mucaaradka. bismillah walxamdulilah saaka waxaan ku waabariisanay baraha bulshada oo ay ka socdaan xaalad aan runtii loo dulqaadan karin caasimada Puntland, ciidamo ku qulqulaya iyo dad barakacaya. waana caasimadii Puntland, waana halkii la eegayay in electionka uu ka dhaco 2024-ka. Waa halkii aan isu soo taagnay inaanu ku tartanno aniga iyo dhammaan murashaxiinta kale iyo madaxweynaha hadda talada haya. Arrintaasi waxaan leeyahay marka arrin saxa maaha. Waxaan arkaynaa ciidamada BNPF-ta oo loogu talagalay ciidamadaasi inay ka shaqeeyaan la dagaalamaan waxaanay ugu yeeraan argagixisada, waanu garanayn anigu meelay dee kuwaasi ku nool yihiin gudaha Soomaaliya. marka burcad badeedda iyo wixii la mid ah dabcan waxay ahayd shaqadii loo idmaday inay ku ekaadaan, laakiin waxaad moodaa madaxweynuhu inuu adeegsanayo arrimaha doorashooyinka. arrintaas marka waxaan leeyahay waa arrin argagax gelisay shacabkii gobolka Nugaal ee caasimadda. waxaan leeyahay madaxweynuhu marka kuwa kaa soo horjeeda waa kuwii shalay xabadda kula ridayay ee adiga wasiirada kuu ahaa ee boosaaso dagaalka ka riday. kuwii ay shalay la dagaalamayeen markii adiga ay kula socdeen ayay maanta iska soo dhinac jeedaan oo ay wada socdaan. waxaan leeyahay kuwa maanta kula fadhiya adigana haddii beri xabadi ay bilaabato saacado kadib waxa weeye intooda badani waxay ka soo jeedsanayaan saaxiibada haddii xabadda isku ridayaan. عدة اللود اللي هي مركا ومحاستا ويلكا عرورتا هوينكا سيدا مركا وحان إلي هاي ماذا حوينة كسو نقو هالكا عيدا مدان أدكو سو قريسو قبل كنو قال هداد سكورة تقاق وعبستاي كنقو واحد سكورة تقاق وكو كيري خلقالكا بنتلان ماها عاسمة دا ماها قروة قروة قرمي قرن نقوتي قوش عادة oo ciidamada la isugu urursanayay oo lagu soo xiranayay gormi xar ciidan noqotay caasimadii waxaan leeyahay arintaas arin sax ma aha madaxweyne ka soo noqo adiguna waad ogtahay qof kasta aqalina wuu ogyahay inaanay Puntland doorasho qof iyo codi hadda ka suurta galin sida aad u doonayso marka waxa haboon waan marar badan kugu baaqay in aad ka joojiso Puntland inaanay xabadi ka dhicin isla mar ahaantaana doorashada waqtigeeda aad ku qabato هذا كتيما دو إذا ماذا دوري يتبانك غاري على هذا غيره وكوكو ناي ما دك ماذا شير بيجيس وقبل كاكس تبسان إلا ماذا بيلودة ولا لها يسكو هيا وكو دقاء الله ما يان هل كاسا مدن إناك تكالي لحل اكتد هل كاسا مدن إناك تكتد دبو هشيسين كاسا ما يسيد لما يسيد وحال لما ذا بيلودة لحيا الله تاسي تاسوي وملحوين وحالو قباقيا ملحوين أنتا كتشوش خوريبان وشيغي وقدقي Puntland waxay ku socotaa gobol gobol waxay ku socotaa degmo degmo waxay ku socotaa tuulo tuulo hadaan laga marmi kareen marka oo sida u socoto waxaan leeyahay war gobolka Nugaal dadka Soomaaliyeed degan dibka laga daayo haday noqon lahayd in aan murashaxiinta u taagan hoggaanka Puntland inay u tartamaan 8 January warnin walowba gobol baad ka timi dadka ku socota waa taa la saacadood ma tiiba iska bay suma mulaysa oo gooni bay u taaganta marka gobolka u ciil qabay inuu gooni isu taago waan wada jirka Puntland iyo midnimada reer Puntland aan rabin waxa weeye isagoo aan dadka dhibaateen xaafadiisa ha ku noqdo dhaha qaato nidaam gaar oo gobol waliba gaarkiisa u tashado awl bu gobol isu tagay baa laaha reer garow waxa looga daayo qaxa iyo barakaca iyo bilka iyo dhiga lagu daadinayo halaga joojiyo oo haloo banay gobolkooda iyaga reer garow waxa leeyahay war reer garow waa dadka sax ku socdaan dadaydan ka fursan kareynin in gobolkiina gaar u maamulataan iyadoo xabba laga ridin waxa weeye gobolkiina gaar u maamusha dowlad maleeshiyaad way waxay joogaayay dowlad maleeshiyaad si mashka ka sadaa ku ciriyo oo dib ugu cisho iyagana taasan leeyahay yey ahayd inay samata bixiyo oo arintan ka hortago waa ismadii dhaqanka aan aabayaashood afayeenka u soo ahaa 6 sano iyo 4 bilood iyar baa ka nool odayaashaas marka kooxahan yar ee u durbaantumaya labada dhinac danta shacabku kuma jirto iyaga waxaan leeyahay marka warkaalintii aabayaashin ku soo noqda aabayaashin dalil xaqd wal aqd yaba ahayn تويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي محي آمي سنتهي دولة إتوبيا أو أيكو لسنتهي هدي أي قبصته دقادة زي لعم حاكة لنكرية قبل كمي دا قبلها الصوماليات dalka Djibouti ku nool ayaa si qoto dheer kaga hadashay damaca soo jireenka ah ee Ethiopia iyadoo wax badan ka garanaysa cadawtooyada Ethiopia. Ethiopia dadka aan garanayn baan u macneynayaa Ethiopia waxa jirta saddex qadiyadood oo waaweyn oo Ethiopia waligeed bay aaminsan tahay ayaa jira. Waa qadiyada koowaad waxay aaminsan tahay in Ethiopianka dadka ay u yaqaaniin amxaarada. Waa amxaaro haday ku raadin waa Ethiopian waa amxaaro waxay u yaqaaniin iyada Tigreego xoog Ethiopianada ku soo dhexgalay. waxay aaminsan yihiin dadkaas inay yihiin dad uu Ilaahay doortay sida Nabi Maxamed (Calayhi Salaatu Wasalaam) anagu waanu aaminsanahay Ilaahay inuu ka soo dhex doortay carabta uu u soo doortay kownkan oo dhan inuu ugu noqdo nebi iyagu waxay aaminsan yihiin Itoobiyaanku inay yihiin dadkii uu Ilaahay doortay ee Afrikadan maamuli lahaa fikirka markaad u fiirsatid waa fikir ka dhigaya waxaanay aaminsan yihiin la dhaho the great Abyssinia waxay aaminsan yihiin Afrikadan geeska Afrika in ay tahay meel amxaara u leeyahay amxaarana waxay ku soo koobaan Habashe iyo Tigray fikirkaas muxuu ka dhigay فكر قاسم وحوك قد يجيني هاي دول كانوا واحد إسكال الجيس كأفريكا حبشدة هي تجريل يجو أما هكوا هشيل أما هاي الزريران يجو هرت دجال كتجريل هي حبشدة قد حياة هنا سكوت دارسين بما تجريل هي حبشدة حد وضوم بزريران لكن هو حيلا وضوض وكسميهين أرجع تدا أنا جو أم برضو كان لذات كلاودن مرتبة كويهين مركا واحد أمسيهين هنا يجو يهين ضد كي وإلى هاي دورتي سيدا جيس كأفريكا ومارين لهاين هنا يجو يهين بأمسيهين أو waxay aaminsan yihiin dawladda Itoobiya ugu yaraan in ay jirto 3 kun oo sanadood inay jirto ay aaminsan yihiin 3 qarni waxay aaminsan yihiin in orthodoxygu ay ka unkantay Itoobiya waa waxa keenana maanta hadii Itoobiya ay Soomaalidu ka soo qaaday dagaal ku qaado ilaa Jamaica ayaa gargaar soo siinaysa Itoobiyanka waay waxay aaminsan yihiin gaalnimada runta ah ee Afrikaanka madow ee gaalka ee Rastafari la raahdo waxay aaminsan yihiin in ay Itoobiya ka unguntay marka waa dad aaminsan in ay adduunka u joogaan qadiyad diineed qadiyada diineedna ay tahay ilaahay waxaan nahay ash-shacab al-mukhtar ayaan nahay diinta aan afrikada u keenay ku badbaadinayna afrikadana waa diinta rastafariga saddex qadiyada saddexaad ay aaminsan yihiin waxa weeyaan Itoobiya waxay ku soo hareereysan marka laga reebo Kenya in hadii ay dagaalaan dagaalkaas uu yahay jihad saddexda aragti ee Itoobiya ku dhisan tahay waligeedna way ku dhisnayd waligeedna way ku dhisnaan doonta ololeheegan way ku jiraan iskuulkana dadku way ku baraan oo u wadkoog waxay ku baraan dhulan Soomaalida inay yihiin dhul ay iyagu Soomaalida sadaqad ku siiyeen jawuutidan idilan ku dhasheen jooga waxay aaminsan yihiin inay tahay meel uu Minilik uu siiyay gaalka Faransiiska uu siiyay ay aaminsan yihiin saddexda aragti waa saddexda aragtida ugu weyn ee waxay u yaqaaniin Itoobiya lagu maareeyo weeyaan marka saddexda aragti maxay anaga khatar noogu yihiin aragtida koobaad ee dhigaysa inay xabashadu yihiin dadkii uu Ilaahay doortay waa aragtida lagu la dagaalamo muslimka Itoobiya ama oromo ha noqdo ama ha noqdo maxaa la dhahdaayay gureeg ha noqdo ama wada Soomaali ha noqdo waana aragtida dhigaysa in Itoobiya hadii ay maanta intay soo gasho dhulka oromada oo 12 milyan oo oromo maanta hadii disho in case la furin aragtida dhigaysa waxa weyn aragtida ah ilaahay waa dhuka nadiji waxaan nahay ash-shacab al-mukhtar anagu in wasiilad kastoon isticmaalno oon dadka aan ugu gudbino fariintii ilaahay uu na soo faray waa xalaal waa aragtida koobaad waxay dhigayso aragtidaasi waa aragtida keentay in Itoobiya oo ay muslimku ka badan yihiin gaalada in la yiraahdo waa waddan kristana u fiirsada hadda Itoobiya waa wadan muslimku ku badan yahay laakiin waa wadan aaminsan inuu wadan kristaan yahay aragtidaasi maxay adduunyada kale uu la qabtaa Itoobiya su'aasha labaad weeyaan su'aasha labaadna jawaabteedu waxa weeyaan koow waxay aaminsan yihiin ilaahay inuu u soo diray Afrikada koow laba waxay aaminsan yihiin aragtidan labaad ee ni sheegay ee ah dhukan iyagoon baskalade dhukan iyagoon baskalade marka gaaladu maxay u ayidaa maxaa la raadayay u ayidaa Itoobiya ay ugu ayidaa weli ma aragteen dowladaha gaalada oo kiisas ku furay Itoobiya oo inta oo dhan oo xasuuq ayaa ku socda maxaa kiis loo furi waayay kiis xasuuq Itoobiya wuxuu furmaa hadii gaal la dilo hadii muslim la dilo kiis ma furmo marka Itoobiya ha moodina dowlad afrikaana una Itoobiya waa dowladda kaliya ee afrikaana ee waagi afrikada la gumaysanayay tiri gumaysiga afrika ka socda ka qadi maayo waa inaan aniguna in ku yeesha weeyaan Itoobiya waxay koranayaan siyaasiyiinteena Soomaalidu waxay koranayaan Itoobiya waa dal fiican oo waa dalkii kaliya ee ka dhidhiyay maxay hadeenay gumaysiga gaalada dalkii kaliya ee ka dhidhiyay war waa been Axmed Guri iyo Sayid Cabdulla Xasan Allahu naxariista labadoodaba iyo maxay hadeen Cali Kaligeey ayaa halgan hadii Afrikada maanta loo oranayo geeska Afrika halgan gumays lagaga soo horjeeso saddexdoodu halgan kay galeen nin am xamashay mu gelin marka su'aasha inagu isweydiyo nin gaala wadankii ugu weynaa ee gaalnimada lagu faafinay lagu faafinayay isticmaalka may kula tahay gaaladu in ay hadii bari ka maalin dadkaasi ayna soo maagaan ee xeebaheena ay soo maagaan inay gaaladu anaga dhankeena soo raacayaan dee ma noqonaysa waxayna u noqonayeen gaalku isticmaalka ayuu aaminsan yahay wuxuu aaminsan yahay Afrikada inuu isagu leeyahay siduu doono ka yeelan karo oo dameer uu ku dhaansado uu yahay qolada kaliya ee la aaminsan tahay ee aaminsan iyaga in la gumaysan karo dadka kale oo dhan la gumaysan waa xabashi iyo tigre marka dadkii badnaa ee lahaa haddii xataa dikada Zeylac ay Itoobiya qaadato xeerar adduunka ayaa jira oo xeerarkaaba la kala saxeexanaya oo xeerarka marka la kala saxeexdo xeerarkaabaani difaaci doona waa been dacwad waxaa lagugu furay 100 sanadood socota 100 sanadood marka Itoobiya Zeylac joogto إلهي بان كوكو داري بقول سنداد أو كردن أي قال كوكوراني دعوت حلك السلاحي والقاقياري حلك سوالقو يارون دعوة قضية دي ودح حيسي إتوبيا يا صوماليا ودح حيسي كو سابساني دي كده زيلع مانتا قضب بالغا بديلون بالاران طوان سنة كديمون بحدان الغو فركيس كاي أود مانتا صوماليا أي بريد طولة كو تراهدو وار حبشيو ويقب حمايلا بح مالي واحد دي كده لوسو هويسيني محايتا يحدا وما يسوي دي سين نين كد دي كده وانين هوب سمي سنية إتوبيا مانتا دي كده ما بحنا وحين وقب بحنين واي واحد قشي وودن ورشدين بدن سميست حتى جواري بسميسان إتوبيا إني قوم بنوجين قاعدين أنت يا رأي وكفر اليوم بعد بدها لقى كأنه وح كلون يجا سميسانة ويسكوف في ليه مرك الله إيه عن تا يوحي أوب بهنايان ويسكوف في ليه واي بدي كده وضانيا دي كده وحي وضانيا وحي ويان سومالي ده وحي آمنين أم حاركو سومالي قد دخيس السد لقى كأنه قادم كريه كلياتين تهل لعج إتوبيا نحيل كسمان تجا حمشود وحي آمنين سومالي قال لعج هدي لا تصينو دخيس عشان سا إن تيسانين وكسين آمنين marka imika waxa lagu soo galaya waxa weyn dekedadan maal gashanayna britola dekedada marka la maal gashadana sanad kaliya haday joogan waxay marsanayaan hub ay 100 sanado nagu dagaalaan ay marsanayaan adduunkuna kaaga heelin maayo labadii sababood aan ku sheegay dirtid kaaga ma heelinay nin gumeysiya gumeysta nin gumeysta dadu kuma gumeystayaasho dhan way heshiis nin gaalana adduunkan gaalnimada lagu beereena lagama soo horjeesanay afanteen marka qadiyada ah shaqay noo keenayaan dul bayna siinayaan way naga saarayaan maxay maanta siyaasiyiinta Soomaalidu ay qadiyada u aaminsan yihiin waayo inta ka hor qadiyada Soomaalintu waxay aamineen in iyagu ay waxna qabsan kareen ninka Soomaaliga ee siyaasigu wuxuu aaminsan yahay ama qaaran adduunka looga soo ururiyo ama maxaa la raadayay dalka loo Soomaal gashado ma hayne in uu isagu awood dhaqaale inuu yahay maba aaminsanaba ko bataatan maba aaminsanaba markaan lahaa 100 nin oo Soomaaliya oo maal gashata hal keenay dikadan anagu han lahaano gabadha Soomaaliyada dhuka ma saxaysaa ha uga xaq badnaato bishaar marka la eegayo iyo xuquuq nin engineer oo ajaniba ha uga xaq badnaato waxaanu lahaa waxa weeyaan Itoobiya marka dhex socotid imikaanu city baan tagaya waa dhulkii ciisa waa deegan 100kiiba 100 ciisa uu degay ayaan dhex socdaa haddana naagta yar ee bunka ku iibinaysa dariiqa waxay aaminsan tahay inaan anagu marti u ahay hada agab haday ugu badato waxa u yeelaba dhowr yaro habad furaasha ay ku seexato dhowr yaro maro waxa yarba u yeel laakiin waxay aaminsan tahay in ay dhuka iyadu leedahay waayo waa aragtida lagu soo abaabiyay iskuuladooda waxaa loo iyo filimadooda bal hadii ay jiraan dad Soomaali oo xabashiga nii turjumi kara raadiye markay filimo sameeynaan imiko film baa kasoo galaya maxay tahay National TV ga Ethiopia dhaxtaalka waxaa la oranayaa waxay sameeyaan waxaan la yiraahdo message subliminal waxay tabinayaan fariimo yar oo qofka maaragtay in subconscious kiisa la hadlay waxay oranayaan kaasi ma oo Soomaalidu wax kale taqaanaa imko xayisiis rasaajir oo Soomaalidu wax kale taqaanaa geel la maalon bay taqaanay messenger sidaaya xilli kasta waxa loo soo gelinayaa TV ga looga soo gelinayo waxa weeyaan qofka Soomaaliga in lagu beero fikir ah waxba ma tiin Ethiopian Airlines marka timaadi Bole International Airport marka timaadi agab kaliya oo Soomaali leedahay oo Itoobiyaannimada inta leegay federaalka ay sheegayaan ka dhixil isma jiro tukanada ka wada furan waa xabashida diyaaradda markaa soo kortaa xabasho lagu gula hadlaya buuga dhixyale ee waxaad ku ararkaysid waxa ugu weyn xayisiinaan waa iyaga beenihii ay adduunka iyo Soomaalida ka dhaadhiciyeen waxa ah hadii dawladdu ay federaal tahay in loo sameeyo federaalnimadu shalay bay timid Itoobiya laakiin 3000 oo sanadood ayay xabashidu dadka kale gumeysi ku haysay dulna ay dhisatay dawlad isa ay dhisatay hub ay qabsatay ummadii kale oo dhan ay ka wada dhaadhicisay inay marti tahay oo iyadu dhuka ay leedahay marka maanta markay Zeylac u soo socdaan waa fikirkii waagii ahaa dulka Soomaalidu ay degan yihiin anaga ale baad baan ka qaadnaa waydo hor baad baa la bixin jiray baad baan ka qaadanaa qofka diidana waa xaq inaan dilno oo la dagaalno maanta markay halka ay imaadeen ay Zeylac ama Berbera ay imaadeen ilaahayba ma keenay hub bay soo dhaadhicisanayaan hub ay soo dhaadhicisanayaan inaguna Soomaali baan nahay waxaan nahay dadka adduunka ugu qalbi fiican qof hadaan la galna xiriir ma sii daba gurno waagii Hargeysa joogay ayaan la kulmay wasiirada kamid marka uu igeeyay hay Hargeysa si waragtaa oo Soomaaliland si waragtaa waxaan ka Soomaaliland saddex shay markaan arko ayaan qoslaaban koodi koo waxaan koodi safaarada Itoobiya ay leedahay madaxtooyadii ay ku dhaxtaalaaban koodi de haday duqniimin yahay man ka yiri nin basaasa oo dhulkaaga haweysanay waxa safaaradiisa uga dhex sameeyay madaxtooyada dama garanay waan aron safaaradda Itoobiya ay leedahay waxay ku dhaxtaalaa madaxtooyada Soomaaliland كو لابو وحان كور سومال لان وحيابها كلان كغياب وحاويان وحيابها اسك اللوليها كبضان وحيابها اللوذليه دولد نمدن وحيتي مادا مركا وحا اللوذليه وكبضين وحي اسك اللوليه وحا كلان لياب كلان سومال لان كار كان كوري دادك ما انتا متلي اي ماموليا وحاو اركان سوق بلارن وغنحسي وحلوك اللي يبسدو اركان لكن كمو فكران داد اني بيران داد كيبا كأغلي بضان سياسي داد كيبا كأغلي بضان شيخي داد كيبا كأغلي بضان مفكركي شيخي نمانتا سوماليغا قد يد اوغو انو هيا وحاويان ويلي قبر هدي شاكستان لعكتيا كالغاتين اسكو عليان وحاسي قد يد ماه وحايل ماه يربا قران كرايا قفك استو دمير لنو قران كرايا قفك الشيخي سوماليغا وحا لوغو بهايه قد يد قال نمضا لوغو بابيو انو دجيو خريضت يا لوغو بهايه سياسي نمانتا TV gemarku soo horbeeso anoo reey hebel ayuulo shafku iska garaacay xal waxa looga baahan yahay ninka siyaasiga waxa weeyaan inuu ummada u noqon karo rajo inuu noqon karo waxaan u baahanahay ummada Soomaaliyeed inaan sameysano laba shay qadiyada ugu weyn ee Soomaali u taalo maaha qaaran la guro taa ilmaha yar shin jirka loo diri karaa qadiyada ugu weyn waxa weeyaan dhul in waxa sheegaysiin amxaar ay dhukeena timaade qarniga soo socda kuwa dhalan doona qorshihii ay ku gumaysan lahaayeen amxaarada inaan sii dhigno ween oo marka goondar aan calankeena ka dhex taagno ilaan caalamka soo kala gaaray ma jiray waa nin walba xoogiisay inaan odhano ween horta ma goondar buu haadiga dhukaagu haa oo haduu goondar ahaa maxaa ku keenay ahayd jigjigii iyo shiniiliya dhukaa maxaa ku keenay ahayd inaan odhan karno ween xeerka caalamigu maanta waxa uu dhigayaa qofka daciifku inuu khalday qofka awoodda haystana inuu saxsay annaga oo taa ka faa'iideysan inuu dikadeena ka faa'iideysanina waa inaan lacagta ugu badan in haysano hub aan siisan kuna tala galno qof kasto taa ka dhukeena naga haya inaan khayraadkeena geeb ka siina sheegaysiin waa inaan ku tala galno inaan gumaysano boqolka sanno ee soo socdo waa inaan ku tala galno Soomaaliya inay gumaysato geeska Afrika qof kasto gumaysi laga kar waayo inaan gumaysano ween waayo waxaan leenahay awoodi dad waan leenahay awoodi fikir waan leenahay gudub badan oo tirsanayna jira dikada ayaan leenahay waxaas oo anagoo isticmaalayna waa inaan dadka inaan gumaysano aan ku tala galno ween kuwa maanta boorka zeelacmaan iska qaadanayna dadkan shaqaaleysiinana leh birtoola buurtii kaara marday kaniisad kaaga dhigeen waayo waxay doonayaan ma soo mu ogidiin in sayidka allahuna xariistay iyagu markay arkaan wadnaha go'a qadiyad u nool inaan noqono ween hadaan soomaalina inaan been isku sheegno ma waxa ugu weynayna haysta maaha dagaal rag iyo dumar u dhaxeeyo ma dagaal u dhaxeeyo maaha beelo u dhaxeeyo ma taasaan ku gaarnayna waa inaan sameysano xeer Soomaali oo dhan ay ka siman tahay oo laa ilaaha illaa maxamed rasuulullah marka laga dabay maada ilaahda soomaali waa wada soomaali ninna nin caarama dheer ninka hawiye jooga xamar ee lacagtiisa ay ka xaynibayaan Mareykanku ay leeyihiin Al-Shabaab baa tahay inuu Jabuuti iman karo weeyaan oo Ciise Jabuuti magan gelin karaano oo maxaa la dhahdaa oo maal gashan karo weeyaan ninka majarteen ee jooga Boosaaso waa inuu shiniilatay karo hotel ka samaysan karo Ciise ay ku dul dhintaan weeyaan yaa digir iyo mirif la intuu boorama yimaado waxa weeyaan inuu meel ka heli karo ka shaqeysan karo weeyaan waayo waa Soomaali weeyaan waa inaan taa ka midowno weeyaan wixii dhexdeena noo yaala inaa Facebook la soo qaado ma wixii dhexdeena noo yaala waa inaan dhexdeena ku xalino ween laakiin marka sawir guud ay tahay dhig Soomaali ina ceeb loo diido ween inad loo diido ween in ay soo baheysan karaan ba ma xeer baan u baahanahay Soomaalidu ay kala saxiixato ku kala socono yaan u baahanahay qadiyad beeleed waa inaan ka fikirno ween maanta waxay koornaan shiyuuxdu ninkaagu sidoo u farxay inaan naakala u ogolaato anu odagay waxaan u ogolaa haduu ilaahay u ogolaa inaad inuu gursado hadii Soomaalida lagu badinay anaa ku miirinay kale halkan maxsinkan ku qab waa inaan ka fikirno sidii aanu tarmi lahayn waa inaan ka fikirno sidii aan dhukaa u ilaalin lahayn waa inaan dhukeena waardiye ka noqono anagu ka noqono mudane aan ka noqono weeyaan xabashigu wuxuu sameeyaa sanadkii walba wuxuu soo kugu soo dirki 10 mitir ma ogaanaysin 10 mitir 10 mitir 10 mitir meel kasto xad aan kula leenahay Kenya Yementa iyo xamashada aan kula leenahay waa inaan meesha ka dhigno meel magaalo oo dad Soomaaliye galaan boqolkiiba boqol ay galaan inaan ka dhigno weeyaan qadiyada ugu weyn ee maanta noo taala waa qadiyada weeyaan qolo kasto oo maanta in qadiyad qowmiyadeed leh unba maanta adduunkan sii joogaysa waxba yaan lagaa dhaadhicin dowladnimo iyo waxan calaamada waa la iska sameystay wallaahi maanta dadka adduunka ku nagaadi doona waa dadka aaminsan qadiyad yahuuddu qadiyad bay aaminsan yihiin waa kuwa adiga arkay qadiyadaaba u dhimanayaan gaaladu waxay doonaan ha ku raadiin waxa islaamnimada loo baabiinay waxa khaniisnimada lacag loogu bixinayo waxa maxaa la dhahdaa waxay koranayaan muslimku dumarka uma roono afar dumar isla guursan de afar dumar laakiin dhaban laga bixiyo reerkooga laga doono la sharfaween laakiin iyagu waxay aaminsan yihiin naagta inuu boqol nin uu tago ayay aaminsan yihiin islaamnimadii bay la dagaalamayaan wax kasta la dagaalamayaan annaguna annagoo soomaali oo muslima annagoo islaamnimada ugu horeysa waa cadaalad innagu inaan cadaalad isku dhex falno dad kastoo naga soo horjeedaan waa inaan ku tala galnay inaan gumaysano weeyaan marka anigu maanta waxaan igaga tagay hadalka ah warbaqalka sanad soo socota weyn ku taana inaan Itoobiya gumaysano ma aha inaan digdigi iyo soo celino city ma waa inaan gumaysano boqolka sanad soo socota waa inaan gumaysano anaga oo gumaysanay oo lagu heenana hor joogan oo shaqo nawada hina oranween aa hay imika heshiinay balkaale wax yar baan ka seenaa dhuke dhuka adigu ma marihid anaga la ila anaga muslimo muslim ku ilaahay adduunka u soo diray gaal adduunka u soo dirin inaan oranween markaan una taaban igaga tagaya taahal aaminsanaado qabyaalada hal iska daayo kala qaadqaad ka iska daayo ree hebel bar ree hebel hal iska daayo qadiyada guud ee umadeena in laga mideysnaado weyn فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي وجهنا برنامج كروح عاو هالكاس ينكس وقف مريا لما انتنا بسيداسيو في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو